Więcej na opel.pl. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Barbara, a pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No, to przyszedł. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Acer Nitro, Intel Core i7, Nvidia GeForce GTX 1050. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego. Minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Brak zgody w sprawie nowego budżetu Unii. Liderzy państw wspólnoty wrócą do negocjacji, ale nie wiadomo kiedy. Milion deklaracji podatkowych w tydzień. Coraz więcej Polaków i coraz szybciej rozlicza się z fiskusem przez internet. Chińskie władze ściągają do Wuhan wycieczkowce. Chcą na nich umieścić pacjentów z koronawirusem i lekarzy. Budżet Unii na kolejne lata. Kością niezgody w Brukseli. Przywódcy 27 nie doszli do porozumienia. Potrzebny kolejny szczyt, ale jego daty nie wyznaczono. Wczoraj doszło najpierw do klinczu, bo Austria, Dania, Szwecja i Holandia zażądały znacznego ograniczenia wydatków. Później, kiedy pojawił się kompromis przewidujący cięcia, sprzeciw zgłosiła Grupa Przyjaciół Spójności, w której jest Polska. To, co stało się w Brukseli, to dowód na kryzys w Unii Europejskiej. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł PiS-u Bartosz Kownacki. To, co zapoczątkowała Wielka Brytania, zostało pogłębione w trakcie tych negocjacji. Rozwarstwienie państw starej, bogatej Unii, które chcą jeszcze maksymalizować swoje zyski. Myślę właśnie o Danii, o Holandii, Szwecji, które są bardzo bogate, są płatnikami netto. I państwa biedne, które przecież w jakiś sposób muszą dobić do tej Europy, do starej Europy. I takie było założenie, że obydwie strony będą korzystały na Unii Europejskiej. Informacja o braku porozumienia budżetowego jest neutralna, podkreślała z kolei na naszej antenie Agnieszka Ścigaj z ruchu Kukiz 15 i Koalicji Polskiej. Nie jest tak, że już musi być ta zgoda i ta zgoda zawarta za wszelką cenę. Jak widać, martwi tylko to, że to troszkę się rozjeżdża jeszcze bardziej, tak? Bo tutaj są dwa obozy, że tak powiem, płatników netto, którzy nie są zadowoleni z wydatków i jeszcze grupa, w której jest Polska, która również nie jest zadowolona. Po fiasku unijnego szczytu budżetowego szef Rady Europejskiej rozpocznie konsultacje z krajami członkowskimi, by doprowadzić do zbliżenia stanowisk. Już blisko milion elektronicznych deklaracji podatkowych wysłali Polacy. Usługa jest dostępna na stronie podatki.gov.pl. Rzecznik resortu finansów Paweł Jurek przypomina, że rozliczenie podatkowe za ubiegły rok zostało przygotowane automatycznie na podstawie danych od pracodawców. Nie wszyscy muszą zaglądać do tej usługi. Otóż osoby, które rozliczają się na druku PIT-37, a więc osiągają dochody z tytułu umów o pracę, dzieło czy na przykład zlecenie, w ich przypadku, jeśli do 30 kwietnia w ogóle nie zajrzą do usługi Twój e-PIT i nie złożą w inny sposób zeznania podatkowego, też nic się nie dzieje, bowiem Urząd Skarbowy ostatecznie przyjmie to zeznanie, które przygotował. Paweł Jurek zachęca jednak do zalogowania się na portalu podatkowym i skorzystania z usługi Twój e-PIT, ponieważ daje to dodatkowe możliwości. Czas na rozliczenie się z fiskusem mamy do końca kwietnia. Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar przestępstw. Mogą z niej skorzystać w prokuraturach rejonowych, regionalnych i okręgowych na terenie całego kraju. Dziś obchodzimy Dzień Ofiar Przestępstw. Aneta Pawłowska-Krać. Jak mówi prokurator Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej, celem tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jest zwrócenie uwagi na ich potrzeby i prawa, a także poprawa ich sytuacji prawnej. Dlatego w prokuraturach pełnione są dyżury, a w ich ramach udzielana pomoc prawna. Zgłosić się może nie tylko pokrzywdzony, ale również osoby, które mają wiedzę o przestępstwach, które jeszcze są organom ścigania nieznane. Zgłoszenia dotyczą bardzo różnych dziedzin, mówi prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka z Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Są to między innymi kwestie związane z przestępstwami dotyczącymi przemocy w rodzinie, ale także bardzo często przestępstw natury gospodarczej. Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem potrwa do najbliższego piątku. Do tego czasu będą też pełnione dyżury w prokuraturach regionalnych, rejonowych i okręgowych. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. 7 wycieczkowców chcą sprowadzić do Wuhan władze Chin. Na statkach zamierzają umieścić lekarzy walczących z epidemią koronawirusa i część chorych, którzy zostaną przeniesieni z lokalnych szpitali. Pierwszy ze statków już dotarł do Wuhan. Rozpoczęło się zakwaterowanie

Dzień dobry. I znów ten sam mail, który przychodzi do każdej audycji. Co pan puścił na litość? Czy to zawsze musi być taka wsiowa potańcówka u pana? Musi, bo I like it like that. Tak lubię. I za chwilę puszczę jeszcze gorzej. Za chwilę będzie Ricky Martin, bo... Karnawał, czyli czas bywać na zabawach, na potańcówkach, w tanzbudach, na balach, gdzie kto może. To jest czas tańca i muzyka nie może być zbyt skomplikowana. No ale najpierw, żeby się państwo rozruszali. Bomba. Es la bomba, dando media vuelta. ale pan znowu puścił. Na litość. I wykrzykniki. Teraz puszczę jeszcze gorzej. Puszczę Juliasa Iglesiasa, takie słodziuśkie, powłóczyste, jak suknia w tańcu, jak spojrzenie z zarzęs, jak sam walc, takie powłóczyste jak tiramisu, jak zapach bzu, jak jej włosy na twojej twarzy. Takie będzie powłóczyste, bo I like it like that. No takie lubię. Bajando la ladera por el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú la bailas como ninguna. Es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Czy gdzieś puszczają takie melodie do tańca? Czy gdzieś grają tak bezpretensjonalnie? No właśnie, ktoś by chciał na żywo do tańca się wybrać, a nie przy radiu, tylko tak grają. Jest taka knajpka za torami. The name of the place is I like it like that. Ta knajpa nazywa się I like it like that. Takie lubię. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I like it like that. Come on.

Panie Wojtku, chciałem zapytać o coś innego. Czy to rzeczywiście czarni grali? Proszę pana, tak, czarni grali, czerwoni śpiewali do nocy, a wszyscy razem tańczyli. To jest taka knajpa za torami, gdzie się przychodzi w parach. Nikt nie przychodzi sam. Mężowie przychodzą z żonami, bracia przychodzą z siostrami i pilnują do późnej nocy, by te siostry były stale na parkiecie, a nie pod ścianą albo gdzieś za drzwiami. I tam jest ogólnie whole lot of loving. Dużo miłości. I got a whole lot of kisses for you. I got a whole lot to do. A whole lot to do. And I'm so glad to see you. I got a whole lot of kisses for you. I got a whole lot to do. I got a whole lot to do. 'Cause I'm so glad to see you. Zawsze parami. Samotnie się nie chodzi na balangi. No jest taka knajpa za torami, nie tylko w Nowym Orleanie, jest ich pełno w Stanach Zjednoczonych. Jedna była w El Paso, gdzie schodzili się Meksykanie i schodzili się biali. I the name of the place is I Like It Like That. Tak je lubię. Tak się nazywa ta knajpa i grywał tam Jerry Lee Lewis. The name of the place is I Like It Like That. Sally, I'll take it soon. We're going to rock away all our blues. Come on. Places is a laggy like that. This is a laggy like that. Come on, let me show you where is that. Chodź ta, pokażę wam, gdzie to jest. Knajpa, takie lubię i takie grają w El Paso, w Laredo. Przełażą ludzie przez granicę albo w jedną, albo w drugą. I przychodzą latino, i przychodzą mujeres. Zawsze się przychodzi parami, co najmniej. Można też przyjść grupą dziewczęcą. Wchodzą mujeres i wtedy caballeros mają szansę przygruchanios su esposa. Son las mujeres, son las dueñas del corazón. Por ellas panny, Meksykanki, wszystkie piękne, todas bellas, wszystkie śliczności. No takie troszkę też zazdrośnice i czpiotki. One są rechotki, chichotki, gilgotki i migotki. Takie są meksykańskie panny, które tłumnie i kolorowo wbiegły na zabawę i na razie bawią się same, potrząsają tym i tamtym i zarzucą spódniczką i koszuleczka się obsunie i czerwone korale i wszystko w ogóle. I nagle do tej naszej knajpy na granicy, takie lubię, I like it like that, przyjeżdża z USA. Biała piękność. Wchodzi do tam dzbudy i wszyscy biali chłopcy się tak odwracają i będą kłopoty. Trouble. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kobieta, kłopoty, trouble. No, zimna taka flądra potrafi rozkochać, że aż normalnie, no. I ma 200 apsztyfikantów, desperatów, desperados tacy wokół niej, cała konstelacja liczą na to, że może mnie do tańca weźmie i potem idą i płoną, a potem się tłuką między sobą, kiedy ona już opuści restaurację, który był bliżej, to tego chcą zabić wszyscy. Żeby uporządkować troszkę zdarzenia teraz dla pań, wchodzi do naszej knajpy Latino. Buty na obcasie, podłoga drewniana, rozpięta koszula, łańcuch i włos na piersi, przystojny on, że obsesjon. I te wszystkie muchachas mexicanas, wszystkie tak, jak cielęta. Pero antojao. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber. Estoy escuchando su maravilloso programa por internet desde Puerto Rico. Proszę Państwa, no żeby audycji latino z Polski słuchali na Puerto Rico, to rekordo świata. Bardzo mi Pan zrobił dużą przyjemność, chyba że to jest jakiś oszust drobny. Zobaczmy, gdzie on ma adres. Nie, no, amerykański adres, czyli Puerto Rico. Myślałem, że ktoś zrobił ze mnie żarcik. No więc tak, drogie panie, nie ma co patrzeć na tego latino. On ma la camisa negra, czyli czarną koszulę. Nie bez powodu śpiewał, że ma też czarną duszę, bo jedna mu tę duszę wypaliła. Wypaliła na żużle i gruzy. I tam się żadna z pań nie zmieści w tym żużlu i gruzie, więc nie ma co marzyć o tym akurat. Ale ogólnie o jakimś możecie pomarzyć. Marzenie? No są w waszym pueblu przecież inni chłopcy. Może nie tacy jurni i śwarni, nie tacy przystojni i nie mają takiej tutaj koszuli i łańcucha i włosach na piersiach i nie mogą się pochwalić, ale może mili. Way down in Texas, those cowgirls get restless as they wait for that cowboy who loved them for life. And though they are certain they'll meet him tomorrow, they're alone with their dreams for tonight. So dream on, Texas ladies, about cowboys. Love you for life. Dream on, Texas ladies,